Ayrı öğretme, Allah adına yapılan işlerin en hayırlısı ise şayet sizler Allah adına yapılması gerekli olan en hayırlı işleri yapma mevkiinde bulunuyorsunuz. Hem de o mevzuda herhangi bir şey yapmaya maruz kalmadan Cenab-ı Hak suhulet verdi, kolaylık verdi. İstidraç değilse bilenler bilir. Bilmeyen sözünü kullanmadan da sıkılıyorum biraz. Kendilerine ulaşmamış insanlar istidracın ne demek olduğunu bilmeyebilirler. Yani şahıs, ruh dünyası, düşünce dünyası, iç alemi, latifeleri itibariyle Allah'a kurbiyet kazanmadığı halde, Allah'a karşı kurbiyetten mahrum insanlara ilahi eltafın gelmesi, sökün edip gelmesi. Çok tekrar ettiğim bir sözle ifade edeyim. Yani değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Her bir mümin Allah'tan kendisine gelen lütufları tartıp kendi liyakatıyla, kabiliyetiyle, istidadıyla, iç derinlikleriyle mukayese ettikten sonra söyleyebilir. Değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Ancak ben sizlerle beraber benimki bir temenni, bir dua, bir niyaz içinde bulunduğum diyeceğim. Bir dava, bir hizmet. Dolayısıyla o dava ve o hizmete tereddüt eden Allah'ın ihsanları karşısında işin içinde siz de bulunduğunuzdan ötürü bunu pek demek istemiyorum. Şahsım adına bunu söylesem, hem rahatlıkla söylesem bile, fakat işin içinde siz de olunca diyemiyorum. Çünkü bu dolayısıyla arkadaşlarımızın liyakatsızlığını, istidatsızlığını, kabiliyetsizliğini ifade etme olur. Çok geniş dairede Cenab-ı Hakk'ın Sübhani eltafına masarız. Sübhani tabirini betahsız kullanıyorum. Sebeplerle izahı imkansız. Bu eltafa neresinden bakarsanız bakınız Allah mütecellidir. Ona vermeden izah etmek mümkün değildir. Hizmet ederken bunu bilme, hizmete ait bir taraftan hem bir tahdisi nimet hem de gelecekte Cenab-ı Hakk'ın bize yapacağı yeni lütuflara karşı bir yatırımdır. Sübhani nimetler başımızdan aşağıya yağıyor. Sebeplerle izah edilemez. Bizim gücümüzde, kuvvetimizde, iç dış dinamiklerimizde izah etmek mümkün değildir. Sadece şöyle denir. Belli bir dönemde meşiyeti ilahi hangi küçük sebebe binaen bilemiyoruz. Dinine sahip çıkan bir milleti baş aşağı getirmiş ve yine bilemiyoruz hangi küçük sebebe binaen Cenab-ı Hak baş aşağı getirdiği bu milleti şimdi yukarıya doğru, zirvelere doğru hidayet ediyor. Hidayet etmekle de kalmıyor, elinden tutuyor. Hayatının her lahzasında rehberliğini bizzat kendisi yapıyor. Sizin bir kısım ilim, irfan müesseselerinde rehberlik yaptığınız gibi şaşırmayacağınız, yollarda takılıp kalmayacağınız şekilde bizzat rehberliğini kendi üzerine alıyor. Eltaf-ı ilahi ve topyekün bir cemaate veya aynı şuur çizgisini paylaşan insanlara gelen böyle bir lütfu ben istidrac olarak ele alamam. Yani Allah bizim hepimizin helaketini ve felaketini murat buyurmuş. Onun için liyakatlara bakmadan, istidatlara bakmadan, bu mevzuda iç zenginliğe ve iç derinliğe bakmadan hepimize ihsanda bulunuyor diyemem. Arz ettiğim gibi burada bulunan ve bulunmayan bir sürü arkadaşlarımız hakkında çok korkunç hem de sarih suizan olur. Bu lütfu isterseniz siz mevzelere başlarken divacede Elhamdülillahi Rabbil Alemin makamında kabul edebilirsiniz. Çünkü o kavlen Allah'a hamdimizi ifade ve edadır. Bu da şuurda, düşüncede,